Dziś patrzę w lustro, niczego już nie jestem pewien, bo mózg nie może ufać ustom. To coś jak schizofrenii Eden. Już nie wiem, czyja jest ta twarz po drugiej stronie i czy zniknie, kiedy nadejdzie wreszcie koniec nas. Tam gdzie świt jest, nie wiem, który z nas jest iluzją. Nie wiem, który wygra, bo nie wiem, który z nas patrzy w lustro. Nie wiem, skąd ta agresja i skąd ta złość. Może dlatego, że tego odbicia mam dość. Obiecywał nam, że będzie łatwo, dupy nad kartką. Znam to dla tych, co pomylili domy z ławką hardcore. Ty powinienem zbierać brony dawno, sprawdź to. My i bon, zaraz żony pasją, mam to. Co? Czyli daję im odejść od wiedzy. Choć to nie Babel, to my mamy wspólny język. Język przeży, rzeźnik, mam tak z każdym trakiem. To jakbym ciął się na części i pakował ci je w papier. Łapię ci, wierz mi, to nie fortel. Zostawiam flaki na petli, nazwij to pierwszym sortem. Nie mę tego ze sportem, bo Mike tętnie jak serce, kabel zastąpił mi aortę. Max treści, szak worty trafił w szlak mordy. Co ten rap, który leczy boli jak brak forsy. Wiesz, każdy track jest dla mnie wszystkim. Spójrz w moje lustro, brat, stań ze mną, pys, pys. Witaj w rzeźni. Czekam w niej na ciebie, mam dla ciebie komunikat. Popełniłeś wielki błąd, teraz już nie jesteś twardy. Policzone są twoje dni. Przyjdę do ciebie jak Jason w łańcuchową piłą. Ej, mam dla ciebie komunikat. Popełniłeś wielki błąd, teraz już nie jesteś twardy. Policzone są twoje dni. Przyjdę do ciebie jak Jason w łańcuchową piłą. Piłą. Nie będę lał krwią po ścianach, to banał. Ja wolę kruszyć winyl i wolę czerwień twoich os. Od hemoglobiny te usta powiedzą, że mnie kochasz. Umiem obchodzić się z nosem, lecz po co mi krwawy okład. Boże, który patrzy z góry, widzisz to i nie grzmisz dziś. Rap jak korzeń w lód, we mnie to już więcej krwi. Daję ci siebie znów, dzielę się na części. Szykuj i pozew, kiedy marzysz o tym, by mi uciąć język. Zatrzymałeś umysł, zamieniłeś luz na arę. Wyrywę ci z niewoli, by ułożyć ci mózg na talerz. Byś poznał moje myśli i nie licz na skandal, ziomo. Nie muszę rzucać mięsem, dam ci je z dostawą do domu. To nie mezalian z muzyką, nie znam się na nutach. Ten put to owoc miłości, ty słuchasz go tutaj. Bo ta płyta to me dziecko, nie chodzi o udar. Czujesz jak kopię, zostawisz śledzione na jej butach. Pej, pej, pej, pej, pej, pej. Witaj w rzeźni.